عشق جالینوس بر این حیات دنیا. آنچنان که گفت جالینوس راد از هوای این جهان و از مراد، راضیم که از من بماند نیم جان، که زکون استری بینم جهان، گربه می بیند به گرد خود قطار، مرغ شایست گشته بودست از مطار. یا عدم دیده است غیر این جهان، در عدم نادیده او حشری نهان. چون جنین کش می کشد بیرون کرم، می گریزد او سپس سوی شکم. لطف رویش سوی مستر می کند، او مقر در پشت مادر می کند. که اگر بیرون فتم زین شهر و کام، ای عجب بینم به دیده این مقام. یا دری بودی در آن شهر وخیم، که نظاره کردمی اندر رحیم. یا چو چشمه سوزنی راه هم بودی، که ز بیرونم رحیم دیده شدی. آن جنین هم غافل است از عالمی، همچو جالینوس او نامحرمی. او نداند کان رطوباتی که هست، آن مدد از عالم بیرونی است. آنچنان که چار عنصر در جهان، صد مدد آرد ز شهر لامکان. آب و دانه در قفس گر یافته است، آن ز باغ و عرصه‌ای در تافته است. جانهای انبیا بینند باغ، زین قفس در وقت نقلان و فراغ. پس ز جالینوس و آدم فارغند، همچو ماه اندر فلک‌ها بازغند. ورز جالینوس این گفت افتریست، پس جوابم بهر جالینوس نیست. این جواب آن کس آمد کین بگفت، که نبودستش دل پرنور جفت. مرغ جانش موش شد سوراخ جو، چون شنید از گربکان او ارجو. زان سبب جانش وطن دید و قرار، اندر این سوراخ دنیا موشوار. هم در این سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. پیشه هایی که مرو را در مزی، کاندر این سوراخ کار آید گزید. زان که دل برکند از بیرون شدن، بسته شد راه رهیدن از بدن. عنکبوت ار طبع عنقا داشتی، از لعابی خیمه کی افراشتی. گربه کرده چنگ خود اندر قفس، نام چنگش درد و سرسام و مقص. گربه مرگ است و مرض چنگال او، میزند بر مرغ و پر و بال او. گوشه گوشه می جهد سوی دوا، مرگ چون قاضی است و رنجوری گوا. چون پیاده قاضی آمد این گوا، که همی خواند تو را تا حکم گاه. مهلتی می خواهی از وی در گریز، گر پذیرت شد وگر نه گفت خیز. جستن مهلت دوا و چاره ها، که زنی بر خرقه تن پاره ها. عاقبت آید سباهی خشموار، چند باشد مهلت آخر شرم دار. عذر خود از شه بخواه ای پر حسد، پیش از آن که آنچنان روزی رسد. وان که در ظلمت براند بارگی، برکند زان نور دل یک بارگی. می گریزد از گواه و مقصدش، کان گواه سوی قضا می خواندش.